والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لو تنمزي كتاب أصول الإيمان جاء الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، نعملانغو نمزيناو نعملانغو والتجوز في القول وترك التكلف والتنقع ملانغو نوصيانا مسألة التجوز في القول kufupisha katika kauli, wataraku taqawu at-takalluf, na kuacha kulazimisha katika maneno. Watanaqqu', na vile vile kuacha kuvuka mipaka katika maneno. Haya ni katika mambo ambayo hayafai katika upande wa talib ilmu, ambaye ametafuta elimu ya kisheria na akasimama katika misingi ya elimu, akasimama katika misingi ya elimu na adabu za elimu, anatakiwa atunge katika kauli zake katika elimu, wakati wa kusoma, wakati wa kusomesha, wakati wa mazungumzo, lazima atunge katika kauli zake. Wa Nabi Umama radhiyallahu anhu marfu'an, kutoka kwa Abi Umama, athari kutoka kwa Abi Umama, bali ni hadithi, sehemu hadithi na sehemu nyingine ni athar. رضي الله عنه ikiwa imerufaisha kwa imerufaishwa mpaka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kwa alisema الحياء والعي شعبتان من الإيمان. haya soni, mtu kuwa na haya akawa na aibu, والعي كذلك العي، العي هو التقلل في القول kupunguza katika maneno. haya pamoja na kupunguza katika maneno ni shuhbatani min al-iman, ni chembe mbili katika chembe za imani, ni sehemu mbili katika sehemu za imani, mtu kuwa na haya. Na kinyume chake walbadhau walbayan shurbatani minan nifaq, na badha ni alkalamu alqabih, maneno mabaya mabaya, kuokoka maneno ya hovyo. Albadha والبيان na kukithirisha sana maneno bayana, shuhbatan min an-nifaq, hizi ni chembe mbili za unafiki. Rawahu Tirmidhi. Athari hii au hadithi hii inataja sehemu mbili au mambo mawili ambayo ni sehemu ya imani. Jambo la kwanza ni al-haya, haya ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja kuwa ni sehemu miongoni au mitao miongoni mwa matao ya imani, kwa sababu imani na matao katika hayo matawi ya imani Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wal haya'u min al iman. Baada ya kutaja daraja za imani akasema alaha kalimatu tauhid wa alaha imatu al-adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min al iman. Na haya ni tawi au ni sehemu katika imani, na haya ni mtu kuwa na haya katika sehemu zote. Yastahi min Allah wa min khalqillah. Baadhi ya watu wanakuwa na haya sehemu ya pili na sehemu ya kwanza wana haya. Kuwa na haya mbele ya Allah, kumwonea haya Allah, na sehemu ya pili ni kuwaonea haya viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wana aibu, wana haya, wanasoni kwa watu, lakini kwa Allah wana ujasiri ambao umevuka mipaka. Hawana haya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa haya ya kwanza unatakiwa muonee haya Allah subhanahu wa ta'ala, namna ambavyo unaamiliana na Mola wako alladhi khalaqaka wa razaqaka wa sawwarak, ambaye Allah amekuumba, amekuruzuku, Allah amekupa sura uliyokuwa nayo. Walladhi yurabbika bi ni'amihi al-ghazira, na ambaye anakulea bado kwa neema zake nyingi. Hakuna budi, lazima uone haya kumuasi Allah, uone haya kuvuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta aqil, aliyakuwa unaona, uone haya kukwepa zile faraidh ambazo Allah amefaradhisha juu yako, kama vile swala, kama vile saumu, kama vile zaka na amali nyinginezo ambazo Allah amefaradhisha juu yako. Uone haya kuziacha na kuzikwepa, uone haya kuishi katika umri wa maisha yako na miaka yako ulionayo. Huwezi kusoma kitabu cha Mola wako, uone haya antastahiya minhu, kumwonea haya Allah subhanahu wa ta'ala katika hali hizo. Vipi unaishi katika umri huo, huwezi kusoma kitabu cha Mola wako? Au unakisoma pia hujui maana yake? Kwa hiyo lazima ujishughulishe. Kwa nini hujui dini ya Mola wako? Hujui aqida sahihi, kadhalika tauhid, hujui fiqh ya kisheria. Kwa nini hujui hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa kila aina ya fursa na neema na uwezo na akili na nafasi unayo? Kwa sababu mengine zaidi ya hayo unayafanya kwa kupambana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema al-haya wal-'ayb shu'batani min al-iman. Haya ni miongoni mwa matawi ya imani. Na katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha lam tastahi fasna'a ma shi'ta, usipoona haya fanya unalotaka. Kwa maana ikiwa mtu aone haya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi atafanya analotaka. Na ukimuuliza anakuambia, bwana mimi na uhuru, uhuru wa kuabudu, wewe unilishi, ufanye kadha, kila mtu na mambo yake. Bwana naam, ni tayib, kila mtu na mambo yake, lakini fahamu kuna kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kuna muadhibina hata nab'atha rasula, hatukuwa ni wenye kuadhibu mpaka tutume mjumbe. Kwa kitendo cha kuwa umefikishiwa ujumbe ni dalili ya kuwa ukiadhibiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala talumanna illa nafsak, usilaumu ila ulaumu nafsi yako tu. Kwa usipokuwa unaona haya, basi fanya unalotaka. Hii ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri nyingine, idha lam tastahi fasna' ma shi'ta, usipoona haya fanya unalotaka. Kwa maana kama uonei haya watu, viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, fanya kila ambalo unaona kwamba linafaa kufanyika, na wala usiwaonee haya watu na kuwaogopa watu. Muone haya Allah subhanahu wa ta'ala awali. Kwa haya ni sehemu katika imani, haya ni tawi miongoni mwa matawi ya imani. Na watu wengine wanapuuza dini ya Allah, wanaipoteza dini ya Mola wao kwa sababu ya kutokuwa na haya. na wengine wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika baadhi ya maeneo kwa kutomuonea haya Allah, kwa kutojua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye yuko pamoja nao. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yatuhum bima 'alimu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hawa wenye kunaonezana wawili isipokuwa Allah ni watatu. Muone haya Allah ma'akum ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, hawanaonezani watatu isipokuwa Allah ni wanne. Wala khamsatun illa huwa sadisuhum, wala wakiwa ni watano Allah ni wasita yupo. Mtanaonezana asisikie fulani na fulani, lakini Allah yuko pamoja nani. Kulazimu mwone haya Allah subhanahu wa ta'ala, wala adna min dhalika, wala wachache kuliko hao, wawe ni wawili basi Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nao, wala akthar wao ni wengi alf na zaidi na miati na malaika, Allah yuko pamoja nao na siku ya kiyama atawauliza kwa yale walikuwa kinong'onezana. Kwa hiyo hatupotee kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa alhayau haya waliyu na uchache katika maneno, mtu akapunguza maneno, asio ni mwongeaji hovyo, sifa hizi ni katika sifa zinazoashiria kwamba mtu huyu ana imani. Na kinyume chake albadha, jambo la kukithirisha maneno mabaya, albadha maneno machafu, walbayan na maneno mengi ya ziada, shu'batani minan nifaq, ni chembe mbili za unafiki. Mtu kiona ni mwingi wa maneno machafu machafu ya hovyo, akiongea maneno matano basi matatu ya hovyo, mawili pengine ndo mawili ya maneno ya heri, akiongea matano pengine manne au yote, mpaka upate neno lake zuri, maneno yake mengi yatakuwa ni matusi, maneno yake mengi yatakuwa ni hovyo, maneno yake mengi yatakuwa ni kufuru, maneno yake mengi yatakuwa ni kusengenya na mambo kama hayo, ni uongo na hali kama hizo. Mtu anayekithirisha maneno kama hayo, fahamu ya kwamba ana hali mbaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Nabi Thalaba al-Khushani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni yawm al-qiyamah, hakika anayependwa zaidi miongoni mwenu kwangu mimi, au anayependeza zaidi kuliko ninyi nyote kwangu mimi siku ya kiyama, wa aqrabakum minni, na atakayekuwa karibu zaidi nami siku ya kiyama kuliko ninyi nyote, atakayenikaribia zaidi siku ya kiyama, ahasinukum akhlaqa, ni yule anayekuzimini tabia njema. Na tabia njema zinazotajwa ni tabia njema alizofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye yeye sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana khuluquhu alquran, zilikuwa tabia zake ni Qur'an. Tabia zake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoulizwa mama Aisha radhiyallahu anha kuhusiana na tabia za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasema kana khuluquhu alquran, tabia zake zilikuwa na Qur'an. Kwa hiyo zile tabia ambazo zimefundishwa ndani ya Qur'an au katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anayejipamba na tabia hizo, huyo ndiye atakayekuwa karibu zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama. Wa inna baghalakum ilayya, na hakika ambaye anachukiza zaidi kwangu mimi kuliko ninyi nyote, wa abadakum minni, na ambaye atakuwa mbali zaidi kuliko mimi, mbali zaidi na mimi kuliko ninyi nyote, masaukum akhlaqa, ni yule mwenye tabia mbaya zaidi kuliko ninyi nyote, atharthar, wale wenye maneno mengi ya hovyo. Atharthar ni mtu anayeokoka maneno ya hovyo, anaongea ongea, kuna watu wakikaa vijiweni maneno yake hayadhibitiki wala hayahesabiki wala hayaandikiki, hovyo hovyo tu. Atartharun almutashaddiqun, almutashaddiqun ni wale ambao wanazidisha katika maneno, wanazidisha katika maneno. Tartari ni maneno ya hovyo, mutashaddiq ni mtu ambaye anazidisha pia katika maneno. Almutafaihiqun ni mtu ambaye pia anatawasa, ni mtu ambaye anatawasa katika kuongea na wala hana vipimo. Maneno hayo yote na ibara hizi karibia zinakaribiana, zote zinamaanisha kuzidisha kukithirisha maneno yasiyokuwa na mizani na yasiyokuwa na faida katika dini wala katika dunia. Kwa hiyo si mtu anasukua kuongea. Kuna watu wanaongea sana, kuna watu wanaongea sana kukosekana kijio fulani au sehemu fulani, watu wanahuzunika mara fulani, bwana muongeaji. Hapana, hiyo sio sifa nzuri kwa mtu ambaye anajipamba na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Takiwa ongee, lakini maneno ambayo yako katika mizani, maneno ambayo yana viwango, maneno ambayo yako katika sheria kwa watu wote namna hiyo. Na talibul ilmi min babi aula, mwanafunzi anayetafuta elimu, miongoni mwa dalili za kuwa anataalamika ni kupungua pungua maneno yake. Tunaelewana? Kama ulijiunga katika markazi ukaanza durusi ukiwa naongea ongea sana, sasa umesoma, kadri unaposoma punguza maneno, ni ishara ya kuwa mtu anataalamika, ni ishara ya kuwa mtu anapata ilmu. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقوم الساعه حتى يخرج قوم ياكلون بالسنتهم كما تاكل البقر بالسنتها رواه احمد وابو داود والترمذي. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema la taqumu saa, hakitasimama kiyama hata yakhruja qaumun, mpaka watokee watu ambao yaakuluna bi alsinatihim, wanakula kupitia ndimi zao, wanakula kupitia ndimi zao, kama taakulu albaqaru bi alsinatiha, kama ng'ombe wanavyokula kwa ndimi zao. Ng'ombe anatuma majani kupitia ulimi wake, ndio anakusanya, wala hana mikono inayotuma. Ng'ombe, ng'ombe anatuma kupitia ulimi wake. Kwa hiyo wapatikane watu akisimama kiyama ni katika dalili, katika asratu saa, katika alama za kiyama asughra. Miongoni mwa ashratu saa asughra ambazo wanazitaja ahli ilmu ni kuwa kutatokea watu ambao wanakula kwa ndimi zao, kama ambavyo ng'ombe wanakula kwa ndimi zao. Na kula kwa ndimi zao si kama mwanadamu akila labda kuka chakula mdomoni labda asitumie ulimi, la, tunaelewana, bali wakati wa kuchuma, tunaelewana, watoto wakatumia njia ambazo si za sawa, wakazichonga ndimi zao, wakazibadilisha ndimi zao kwa kufanya kadhibu, kwa kufanya rishi, kwa kuongopa limekwenda hivi, limekuwa hivi, kutumia ndimi zao ili wapate riziki, wakatumia ndimi zao ili wapate riziki, wakamdanganya huyu, wakamdanganya huyu na yule, kutumia ndimi zao. Hiki ndicho kilichomaanishwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa miongoni mwa ashratu saa, miongoni mwa alama za kiyama ni kupatikana watu ambao na haya yamekithiri kwa kiasi kikubwa katika jamii, katika shughuli karibia zote, na zaidi zaidi katika hasa zile shughuli ambazo zina udalali ndani yake. Asilimia kubwa ya watu wanakula kwa uongo, watu wanakula kwa rishi. Asilimia kubwa, madalali wa nyumba, madalali wa viwanja, madalali wa kada, asilimia kubwa, madalali wa mazao sokoni na mambo kama hayo, asilimia kubwa wanakula kupitia uongo na kupitia rishi. Kichache akila katika asilimia mia, halali yake pengine ni asilimia ishirini. Asilimia 80 ni haramu, asilimia 80 ni rishi na mambo kama hayo. Kwa hawa ndio aliwataja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi hii, na hii ni katika alama za kiyama. Kwa hali hizi ukiona zinakithiri, fahamu kiyama kinakaribia, fahamu kiyama kiko karibuni. Kwa hiyo na hali matahadhari na hili tahadhari tunapewa watu wachukue tahadhari kutoka katika sala ashratu saa katika alama za kiyama. Zipo alama ambazo zinatajwa na zikawa ni mbaya, watu wanatakiwa wachukue tahadhari juu ya alama hizo zisikutokee wewe, juu ya alama hizo ambazo jamii imebadilika, jamii imeharibika. Kaa katika mazingira ambayo chakula riziki ambayo ni kiasi kidogo, lakini kwa njia halali. Tunaloana na udalali unakubalika, lakini kwa njia ambayo ni halali na njia ambayo ni ya uwazi, kwamba inakuwa kadha, inafahamika kwamba anakula ima anakula kwa mwenye mali au anakula kwa yule ambaye anachukua kwake au kwa yule ambaye ananunua. Na jambo likawa wazi katika sura hiyo, na akala asilimia zake au fungu lake la basa. Lakini sio zisha ambazo zinaingia zikawa hajakaa katika njia ambayo ni sawa, zikatawaliwa na uongo na dhulma na mambo kama hayo. Kwa hayo kitaingia katika sura hiyo ya watu kuchuma kwa ndimi zao, kama ambavyo ng'ombe wanachuma na wanakula kupitia ndimi zao. Hadithi rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا كتبه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديث مرفوع وبلغه متن صلى الله عليه واله وسلم ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره بلسانها. حقيقة الله سبحانه وتعالى يبغض البليغ. الله سبحانه وتعالى نمتكي يولي نتو أمباي أنا زنشا التشدق نا التشدق لأنه يكتليش منينو، لكن هي سورة يا إظهار الباطل وإبطال الحق كذهيش باطل وإبطال الحق لكيتيش حق. Mtu akawa na tashaddudi katika maneno na kikiisha katika maneno, lakini maneno anayotengeneza katika sura ya kuficha haki na kudhihirisha batili. Maneno yake yanakuja katika sura haki ifichikane na batili ndio idhihiri. Allah subhanahu wa ta'ala anatukia watu namna hiyo, yubghadhul baligha min ar-rijal alladhi yatakhallalu bilisani, ambaye anapenya kwa ulimi wake baina ya watu, baina ya safu za watu, baina ya maisha na jamii za watu, ili aharibu. Yatakhallalu bilisani kama tatakhallalu albaqaratu bilisaniha, kama ambavyo ng'ombe anapenya kwa ulimi wake au anapenyeza ulimi wake. Ng'ombe anaweza kula katika majani, pengine kuna majani aina kama 10, lakini ulimi wake ukapenya kutafuta lile jani analokula na asilokula kaliacha. Kwa hakika Abdulakim kesi tayeb. Kwa hiyo almuhimu, anaweza kupenyeza ulimi wake katika majani, katika miti, katika kadha. Vile vile kuna wanadamu ambao wanaweza kupenyeza ndimi zao baina ya watu, akamruka huyo akapenya kwa huyo akaruka kwa huyo akapenya kwa huyo akatengeneza jambo, na jambo likawa kupitia ulimi wake kwa ufasaha aliyopewa. Allah subhanahu wa ta'ala anawachukia watu hao katika watu ambao yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalu albaqaratu bilisaniha, kama ambavyo ng'ombe anapenya au anapenyeza ulimi wake. رواه الترمذي وابو داود. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من تعلم صرف الكلام لسبي او ليسبي به القلوب. من تعلم صرف الكلام اتكيني فنديشا كجوزا منينو كنوات ونفاني كجوزا نكزنوشا منينو kuna watu wanafani ya kuzungusha na kugeuza maneno. Sasa man ta'allama sarf al-kalam, atakayejifundisha namna ya kugeuza maneno. Na hii ni namna watu hujifundisha. Mtu anaweza kuwa kwa kawaida, lakini akazoea akajifundisha akaamua sasa awe fundi wa kugeuza maneno. atakayejifundisha namna ya kugeuza maneno, liyasbia bihi quluba rijal, ili achume kupitia maneno hayo nyoyo za watu, akajifundisha kugeuza maneno, kupindua maneno ili awanase watu. Tunaloana au nas, nyoyo za watu, quluba rijal, quluba nas, lam yaqbal Allahu minhu yawm al-qiyamati sarfan wala adla, Allah hatukubali kwake siku ya kiyama kugeuza wala uadilifu, kile kilichogeuzwa wala kilichokuja kwa uadilifu, yote kwake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hayatukubali, kile kilichogeuzwa katika maneno na kile kilichokuja kwa uadilifu, yote yatachanganywa, hayakubaliki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na baada ya ilmu tafsir sarfa wala adlan ay farran wala nafla, faradhi pamoja na sunna, wajib pamoja na ziada, yote kwake mbele Allah subhanahu wa ta'ala hayatokubalika, kwa sababu yeye amejifunza jambo la kugeuza maneno ili atume nyoyo za watu. Haya yote yanachukuliwa tahadhari katika upande wa elimu. Na ukitazama pia miongoni mwa sababu za kupotea makundi mengi katika makundi yaliyopotea ni kwa sababu ya kugeuza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ima kugeuza alfaz au kugeuza maani, maana za maneno, na hali kama hizo ni miongoni mwa sababu za watu wengi kupinda na kutoka katika njia ya sawa. Kwa riwaya hii inatuzuia jambo la kupindua maneno, watu wabaki katika maneno ya haki na dhahiri namna ilivyo, pasina kugeuza na kupindua ili kugeuza sura ya mambo. Na kuna watu na fasaha naelewana wa kugeuza maneno, haki kaja basi na basi likaja haki. Kuna watu na fasaha na wengine wanakodiwa ili wafanye ufasaha. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, hadithi kutoka mama Aisha radhiyallahu anha anasema, kana kalamu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faslan, yalikuwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiongea kawaida yanapambanuka, akiongea hivi akisomesha maneno yake yanapambanuka, kila neno linafahamika, yafahamuhu kullu man yasma'uhu, anayafahamu kila ambaye ameyasikiliza maneno hayo. Waqalat, na akasema mama Aisha radhiyallahu anha, kana yuhadithuna hadithan, alikuwa anatuhadithia sisi hadithi, law addahu al-'addu la'afahu, angehesabu mwenye kuhesabu maneno ya hadithi hiyo angeyahesabu. Ni maneno yako kwenye mpangilio, kila neno lina maana yake. Hadithi inatufundisha namna ya kuongea kwa mpangilio, namna ya kuzungumza maneno yenye maana, namna ya kuongea maneno katika hali ambayo inaeleweka na inafahamika. Kwa hiyo alikuwa akihadithia hadithi, anahadithia kwa namna ambayo la uaddahu al-'addu la'ahsahu, angehesabu mwenye kuhesabu yale maneno angedhibiti neno la kwanza hilo, la pili, la tatu, la nne. Waqalat, kisha akasema mama Aisha, innahu lam yakun yasrudu al-haditha kasardikum, hakuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatiririka hadithi kama mnavyotiririka ninyi. Tunaelewana? Kwa mtu zokuta hata na kuongea na ndugu yake kadha, yani maneno yale yanakuwa ni shida, ni shida ya hali ya uongeaji. Tunaelewana? Kwa hiyo alikuwa hakuwa anatiririka katika hadithi kama utiririkaji wenu. Alikuwa anakwenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hali ambayo maneno yake yanasomeka na maneno yake yanasikika na maneno yake yanafahamika. Kwa hiyo katika adabu ambazo wanatakiwa talabatu ilmi wajipambe nazo katika mazungumzo yao, katika maneno yao. Na ndio maana mlango huu akaweka ni mlango wa mwisho akizungumzia masala ya ilmu, akaweka ni mlango wa mwisho akizungumzia masala ya ilmu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة رواه البيهقي في شعب الإيمان أنا سمعت رسول الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا مكمونا أنت نفوى زهدي كتك دنيا anapewa zuhudi kukinai katika dunia kuipa mgongo dunia ana uwezo wa kumili lakini akajizuia baadhi ya mambo katika dunia yake hii haimaanishi kama mtu asitasabab yatasabab lakini anabakisha nafasi kubwa kwa ajili ya dini yake na dunia yake pia inakuwa mkononi mwake haitoi katika jambo lake la msingi la dini na ikitokea jambo lake la dini linakwenda kuharibika liko tayari hata iache dunia yake iende zake aishike dini yake ambayo utaenda nayo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu mwanadamu atakapoenda mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala haya ni chochote zaidi ya amali nalwana ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman hakuna yeyote miongoni mwenu isipokuwa atamsemesha Mola wake na hakuna mkalimani wa kutafsiri maneno ya Allah ili uelewe hakuna yeyote isipokuwa atazungumza na Mola wake tabaraka taala na hakuna baina yake na baina Allah mkalimani tunaelewana fayanzur ila shimalihi wa ila yaminihi atatazama kulia kwake na kushoto kwake fala yara ila amala hakuti msaidizi wa kumsaidia kujibu wala kujieleza zaidi ya matendo yake la yara ila amala haoni isipokuwa anakuta ni matendo yake kwa matendo haya ambayo tunarafikiana nayo mpaka siku ya kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio matendo ambayo yanatakiwa tushughulishe kwa kiasi kikubwa kwa idha ra'aytum rajula ukimwona mtu al-'abda yu'ta zuhuda fi dunya anapewa zuhudi katika dunia tunaelewana na mtu anaweza kuwa na shida za kumwona tawali bin ilmi yuko hapa haongei aseme haombi yaqulu Allahu azza wa jalla yahsabuhum al-jahil aghniya min at-ta'affuf mtu mjinga atawadhania kwamba ni matajiri kwa sababu anajizuia hawajaomba kuna mtu yuko ametulizana mashallah ni hifadhi ni kwenda ni rudi ametulizana si ndio darasani kumbe ana shida nyingi sana na zaidi ya hili lakini yahsabuhumul jahil au aghniya mutaaffif mjinga atawadhania kwamba ni matajiri kwa sababu anajizuia katika hali hizo lakini ana shida nyingi lau angekuthibitisha kwako ungekufa yani kuna watu wamebeba shida angekubebesha shehe hapo hapo unaweza kayeyuka tunaelewana kuna watu wana shida akikubebesha shida zake watu wataona unayeyuka kama chumvi inavyowekwa kwenye maji lakini alhamdulillah wametulizana naona kusoma kifadhi inshallah kusoma na heshimisha na kwenda dawa na kwenda alhamdulillah hali ziko namna hiyo tayi kwa ukiona mtu anapewa zuhudi katika dunia anapewa zuhudi kuipa mgongo dunia wa qillata mantiqin na uchache wa mantiq wa maneno yake faqtaribu minhu mkaribie mtu huyo mkurudieni mtu huyo anafaidi. Naelewana? Faqtaribu minhu mkurudieni wewe karibu na mtu huyo. Fa innahu yulaqa al-hikmata. Huyo atatamkishwa hikma. Atakuwa anaongea hikma. Anaongea maneno ya kheri, maneno ya sunna. Atakuwa na nasaha za kweli. Ukimtaka nasaha hakufanyie ghish kwa sababu yeye hana tamaa na dunia, ana zuhudi ya dunia. Hata kufanya riski. Kwa hiyo yeye mtu huyo mkurubieni katika hali zenu, katika dini yenu, kwa sababu atakuwa na hikma mtu huyo. Wa an Buraida radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, inna min al-bayan sihran, wa inna min al-ilmi jahlan, wa inna min ash-shi'ri hikman, wa inna min al-qawli 'iyalan. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema inna minal bayani sihran, hakika katika bayani kubainisha kuna uchawi, katika bayani ya maneno kuna uchawi. kuna watu wana sihru albayan, wana uchawi wa maneno, anaongea na anabainisha na anateka mji, nchi au dunia nzima kwa uchawi wa maneno, hali ya kuwa yuko katika njia batil. Inna min albayan sihra wa inna min alilm jahla, na hakika katika ilmu kuna ujinga, na ujinga katika ilmu ni imma aladamu alamali bih, kutoifanyia kazi ilmu, au adamu wadhihi fi mahalihi, kutoiweka mahala pake namna inavyostahiki. Hiyo ni katika ujinga katika ilmu. Wa inna min ash-shi'ri hikaman, na hakika katika mashairi kuna mashairi ya hikma, waliokuwa wakiongea mashairi hayo wa Arabu yakiwa na maana na yakiwa na faida na yakiwa na mafundisho ndani yake. Wa inna min al-qawli iyalan, na hakika katika kauli kuna iyalan ay riya'an, kauli zenye kupotea ambazo la mahali laha min al-ihram. Katika kauli kuna maneno ambayo hayana mahala katika ihram, hayana maana, ni maneno ya kipuzi tu. Mtu anaweza kuongea maneno anaona kama ni maneno ya points za msingi, kumbe ni iyalan. Ukiweka katika mizani ya kisheria utakuta ni hamna kitu. Na aliyeongea pengine akiitwa Abul Hikma kama alivyokuwa Abu Jahal. Aya, baada ya kuongea kama ni Abul Hikma, Mtume sala akamtazama akasema ni Abul Jahal. Ni Abu Jahal ndiye baba wa ujinga. Anaongea kama neno ya hikma, kumbe ni ujinga. Hayana maana, hayana mizani ya kisheria, na mtu akiyazingatia anampeleka tu motoni. Kwa hiyo la msingi ni kutazama yale maneno ambayo yamejengeka katika misingi ya kisheria. Wa an Amr ibn al-As radiyallahu anhu annahu qala yawman, alisema siku moja, wa qama rajulun, Amr ibn al-As radiyallahu anhu aliongea maneno. Baada ya kuongea maneno hayo mazuri, maneno yenye faida, maneno yenye hikma, wa qama rajulun fa akthara al-qawla, akasimama mtu akakithirisha maneno. Naelewana na mufasiruna wa riwaya hii au athari hii wanasema akasimama akakithirisha maneno, fi madhihi, katika kumsifia, akaongea maneno mazuri, akasema kumsifia maneno mengi. Faqala Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu akasema, law qasada fi qawlihi lakana khayran lahu, law angefupisha katika maneno yake na hizi sifa alizotaja ingekuwa ni khairi kwake. Kisha akasema, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, nilimsikia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, laqad ra'aitu, niliona mimi au nimeonyeshwa mimi au umirtu au nimeamrishwa mimi, ana atajawaza fil qawl, nifupishe katika maneno, fa innal jawaza huwa khairun, kwani kufupisha ndo khairi. Rawahuma Abu Daud, athari hizi mbili amezipokea Imam Abu Daud rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo athari hii ni katika athari zinazoonyesha namna ya kufupisha katika maneno, namna ya talibul ilmi anavyotakiwa awe katika mlango wa kuongea, namna anavyotakiwa awe katika misingi ya kufahamiliana na elimu yake ambayo imebeba. Na huu ndo mlango wa mwisho katika kitabu Usulul Iman cha Imam Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi. Kitabu ambacho kina misingi mikubwa, na ukisoma kitabu hiki mwanzo wake mpaka mwisho wake utaona namna ambavyo Imam rahimahullahu ta'ala alistahili kweli au mujaddid, kwa sababu jaddada dini. Na utaona namna watu ambao wanamchukia na kumsema vibaya hawakumjua ni nani Imam rahimahullahu ta'ala. Ukitazama kitabu hiki tangu kimesoma mwanzo mpaka mwisho, kimejaa qala Allah, qala Rasul, naelewana na kiasi katika athari za sala, sehemu katika athari labda za masahaba, asilimia kubwa ni qala Allah, qala Rasul, qala sahaba. Kimejengwa katika misingi ya kutaja misingi ya imani, kuanzia kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kuamini malaika wa Allah, sifa za malaika na kazi za malaika bado nitaja, kuamini vitabu vya Allah na hasa Qur'an na haki za Qur'an na namna ya Qur'an inavyotakiwa watu waendelee nayo, kadhalika kwa nini mtume wa Allah akiwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njiani na sunna zake na njia yake nalewana kadhalika masalik katika ilmu katika Qur'an katika sunna utaona kitabu hiki hawakustahiki wamseme vibaya Imam rahimahullah ta'ala nalewana na ndio maana kama tulivyosema ile adha au kile kisa chukitaji chukitawzana kuhudha Allah ta'ala wakati anasherehesha kitabu cha Imam rahimahullah ta'ala kabla ya Islam alipotaja kile kisa cha Mhindi mmoja shekhe wa Kihindi ambaye alikuwa akimsema vibaya hakai kwenye majlisi yake isipokuwa kabla hajanyanyuka anamwombea dua mbaya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala anamwombea dua mbaya kila kikao kabla hajamaliza darasa yake anamwombea dua mbaya kwa sababu ameharibu dini ama kufundisha watu uwahabi watu wanakataa dini ibada watu wanakataa sida kitari zao wanakataa bidhaa zao yeye anaharibu kila kinyoko kwenye kitu chake lazima muombe dua mbaya akaja mtu mmoja katika wanafunzi ambao walikuwa wamesoma baadhi vizuri manhaji ya khair manhaji ya haki manhaji ya Sheikh al-Islam Sheikh al-Mujaddid Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala baada ya darasa akamwambia Sheikh kwa sababu Sheikh wake sawa na huyu ni mwanafunzi wake akambeba zawadi za kitabu na kugawia kitabu hiki zawadi lakini kwa sharti akisome alafu kumaliza nirudishie akampa kitabu kitabu tauhid cha Imam rahimahullah ta'ala kama kanacho akaenda akisoma lakini wakati anampa kitabu kile alitoa jalala alitoa gamba la juu lenye jina la mwandishi sawa akampa kitabu lakini kina maudhui zote mwanzo mpaka mwisho kitabu tauhid kama kanacho akisoma sasa kwa sababu anataka kusoma kwanza siku hii siku tatu au ya nne akamwambia kwenye kitabu wakati anakuja kuchukua kitabu akamwambia vipi ulivyoona kitabu hiki akamwambia wallahi nimeona kitabu hiki ni katika vitabu vya khair na mwandishi wake huenda akaone Imam Bukhari rahimahullah ta'ala akamwambia sasa huyo ndio Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab unayemwombea dua mbaya kila siku tabadaa akaanza kuanzia siku hiyo kabla hajamaliza darasa lake lazima mwidwa na dua nzuri Muhammad ibn Wahhab rahimahullah ta'ala kwa sababu mawazo yake. Sasa soma kitabu hiki vizuri mwanzo mwisho alafu uone namna kilivyopangiliwa, uone faida zilizomo, uone tauhidi, uone sunna, uone namna ambapo wala kujengeka juu ya hamasa wala uzushi wala kadha, utagundua kwamba wale wanaosema vibaya hawakumjua ni nani Imam rahimahullah ta'ala. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu Imam Mujaddid na wengine katika umma wa da'wa hii. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mimi na yastamiuna qawla wa yattabi'una ahsana. Tabiki kisomo kwenye muraja mudhakara na ndugu yako bismillah kuweza kusomesha ndugu zako kitabu hiki takuwa umefikisha khairi kubwa sana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumaliza kitabu hiki baada ya pengine takriban 2 naelewana baada ya takriban siku 2 sawa kuingia katika mwezi wa Shawwal. Kwa hiyo tukusudia kusoma ndani ya Ramadhani tarehe ya kwanza mpaka ya mwisho. Naona tulianza tarehe nadhani tarehe moja kabla kubaila tarehe moja si ndio, siku moja kabla kuingia Ramadhani na tumekimalia siku moja kabla ya kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani. Naona sababu kama Ramadhani itakuwa ni siku au hii itakuwa ni siku ya Jumatano na tunaweza siku ya Jumanne tu si ndio, kwa ina siku moja kabla au mbili kabla inshallah. Kama kutakuwa kuna ziara katika darasa au katika siku ya kesho tutazana pale inshallah. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.